паўставаць трэба з надзеяй на перамогу. Шкада, што ў часе вайны нас было замала, каб ударыць у тыл. Але за 3 гады вайны колькасць нашых паплечнікаў патроілася. Я разлічыў рост нашых арганізацый. Мы будзем мець належную колькасць людзей праз 6 год. Значыць, прыблізна 62 год. Браніборскі свіснуў. Мы паўстаём або гуляем у слімакоў? Усе маўчалі. Потым Раткевіч Юлян сказаў: «Доўга. Затое верна», – сказаў Раўбіч. «Ты думаеш, Юлян, мне не баліць кожны дзень няволі? Душа запяклася. З раніцы першая думка аб гэтым. Вечарам апошняя. Не магу ўжо жыць. Раз на месяц абавязкова прыходзіць вар'яцкае жаданне пачаць адразу з тымі людзьмі, што ёсць, нічога і нікога не чакаючы, нават не баюся загінуць». Памаўчаў. «Але думку тую гоніш. Ну, пачнеш непадрыхтаваным, ну, загінеш і сяброў загубіш. Зямлю шыбеніцамі заставіць. Мы не маем права рызыкаваць. Загінуць добра, загінуць трэба, але так, каб ад гэтай загібелі быў нейкі плён». Яны думалі. Потым небывала сур'ёзны Бескуповіч сказаў: «Рацыя! Пан Яраш падрыхтаваў нейкі план?» — спытаў Мнішак. Замест адказу Раўбіч хрумснуў вялікім пергаментам, раскручваючы яго на стале. Паклаў на адзін канец цяжкую шаблю ў похвах, 2 другія рагі прыціснулі срэбнай чарніліцай і кавалкам губчатай крыцы. «Я заўважаю, паны не кураць», — з усмешкай сказаў Раўбіч. «Курыце!» Все разгублена паглядзелі адзін на аднаго. «Сапраўды, чаму не кураць?» І раптам рогат пракаціўся над галовамі. Все смяяліся, зразумеўшы, што падсвядома ў кожнай галаве цвіком сядзела думка аб 500 пудах пораху. «Лухта», – сказаў Раўбіч, – «это зусім не пад камяніцай». «Кіньце, хлопцы», – сказаў Бескуповіч, – «тут і без пораху, як на скрут галавы. Это яны баяцца, што ад іхніх люлек абурэнне выбухне», – сказаў Раткевіч. «Не бойцеся, не такі ўжо ён вогненебяспечны наш народ. І не такое ўжо з нас з кожнага добрае крэсіва, каб іскры сыпаліся». Пацягнула тытунёвым дымком. Закурэлі цыбукі гаспадарскіх доўгіх трубак, захліпалі люлькі гасцей, запунсавелі кончыкі цыгар. Все маўчалі, гледзячы на мапу. Прыднепроўе, зарэзанае сінімі стужкамі рэк, зялёнымі плямамі лясоў, цёмнымі кропкамі вёсак і гарадоў, ляжала перад імі. І таму ва ўсіх трохі сціснула дыханне, як перад першым адчайдушным крокам у ледзяную ваду Дняпра. «Мяркую, паны не змянілі сваёй думкі аб тым, што галавой падспуднай рады і ваяводам прызначаны я», — спытаў Раўбіч. «Не змянілі. Тады слухайце. Грунтам для майго плана было ваша паходжанне, панове», — сказаў Раўбіч. «Тыя мясціны, у якіх вы пачалі збіраць свае групы, свае будучыя загоны, веданне мясцовасці і людзей – вось ваша неацэнная перавага. Таму я і схіліўся да дыспазіцыі, якую прапаную вашай увазе. Адхіленне ад прынцыпу паходжання невялікія, і тыя людзі будуць кіраваць унутранымі атрадамі, наводзіць парадак, прыходзіць на дапамогу тым, каму будзе цяжка. Трымаць асявую лінію Дняпра ад Лоева да Дуброўны 170-180 вёрст па птушыным лёце. Калі ж улічыць усе лукавіны Дняпра, то удвая больш. Сачыць пільна, каб не праляцеў пясчанік кулік. Трымаць моцна, як трымаць уласнае дзіця. Паны слухалі ўважліва і змрочна. «Дык вось», – сказаў Раўбіч, – «сухадол – гэта фарпост, это вузел. Адсюль пачынаецца асявая лінія сухадол загоршчына вежа дошчыца. Яе трэба трымаць, калі прарвуцца з захаду ці ўсходу. Пакідаць за сабою любою цаной. Калі яна падзе, гэта клін, гэта меч у цела паўстання, а сухадол – рукаяць гэтага меча. І таму я пакідаю яго за сабой. Другое, што нам трэба адразу зрабіць, гэта адбіцца ад магчымых секурсаў, ад падмацаванняў, якія абавязкова пойдуць на дапамогу ўрадавым войскам, у той мех, які я з вашай дапамогай мяркую чыніць ім. «Як?» – спытаў Мнішак. «Глядзіце, пан біскуповіч з наваколляў Елянца. Паўдзённы край майго ўчастка даходзіць да вас. Я трымаю гэтую лінію і частку асявой лініі Дняпра, і ўчастак па друці. Вы бачыце?» «Бачу», – сказаў біскуповіч. «Пан Вірскі з Даўгалесця, вы трымаеце Дняпро на 20 вёрст на паўночны захад, дзе мост па гасцінцы Гомель-Глінная Слабада, вельмі важна, і на паўднёвы ўсход, прыблізна да Холмічы і Старадубкі». «Помню», – сказаў Вірскі. «Пан Якуб Ваневіч, слухаю вас». Грузлы крамяны Ваневіч паклаў руку на кут між Дняпром і Сожам. «У вас другі па важнасці вузел. Трэць усёй справы залежыць ад вас. А валодаць сваім рогам, трымаць яго жалезнай рукой, на што атрымаеце ледзь не найбольшую дапамогу людзьмі і зброяй, і не дапускаць сікурсаў з поўдня». Раўбіч вёў лінію паўздоўж ракі. «Прашу паноў лічыць, вы ўсе седзіце на левым, пераважна нізкім беразе Днепра. Таму ўсім нам давядзецца загадзя авалодаць усімі ключавымі вышынямі гэтага берага. Я павінен паклапаціцца аб умацаваннях Доўгай Кручы, Гарадзішча, Чырвонай Гары, Спароўскіх вышынь, Луцкіх Гарбоў і гэтак далей. Вы, біскуповіч, авалодаеце Выбаўскімі і Смыцкімі. Ад рэчыцы да Лоева асабліва цяжка, бо там 50-сажнёвы абрыў грады падыходзіць з варожага боку амаль да ракі, а ў нас мясцовасць нізкая і забалочаная. Дадатковая цяжкасць для вас, Ваневіч, але вы былы афіцэр, да яшчэ са здольных. На першы раз вам паможа забалочаная мясцовасць і нетры. Паколькі пачнём вясною, разліў там часам дасягае 6 вёрстаў шыркі, гэта дасць вам неабходны спакой на той час, пакуль мы будзем наводзіць парадак. Падбайце толькі аб тым, каб звесці пад сваю руку на ўсе высоты, якія ў той час будуць астравамі, усе магчымыя плыўныя сродкі. Каб вы мелі поўную свабоду для манеўравання, а ворах – яе не меў. Я разумею, не ўсё на вайне выходзіць так, як на паперы, але ж ва ўсякім разе павінен быць план. І наша вялікае імкненне зрабіць усё, што ад нас залежыць і што ў нашых сілах, каб наблізіць яго да рэчаіснасці. «Разумею», – сказаў Ваневіч. «Ваш левы фланг, Ваневіч, змыкаецца з правым флангам суседа ля самага Гомля. Там якраз край 60-сажнёвага плато падыходзіць да самай ракі. Там скрыжаванне дарог, якое трэба трымаць нават коштам жыцця.